ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου εχτύπησε, την πόρτα μου εχτύπησε ένας χαμένος φίλος. Έλα. Κι αργήσες, που ήσουν φίλε κι αργήσες, τα χρόνια έχουν φύγει. Την πόρτα που σου άνοιξα, την πόρτα που σου άνοιξα, χίλιες πληγές μ' ανοίξα.